آنسوں آہوں کی روداد سن، رب کونین میری بھی فریاد سن، آج میں دہر میں سب سے مظلوم ہوں، حق پہ ہوتے ہوئے حق سے محروم ہوں، آج میں دہر میں سب سے مظلوم ہوں، حق پہ ہوتے ہوئے حق سے محروم ہوں، شام خون رنگ ہوں صبح مغموم ہوں، جس پہ چلتے ہیں خنجر وہ حلقوم ہوں، آنسوں آہوں کی روداد سن، رب کونین میری بھی فریاد سن، بہ گیا بستی بستی میں میرا لہو، روز کرتا ہوں میں آنسوں سے وضو، بہ گیا بستی بستی میں میرا لہو، روز کرتا ہوں میں آنسوں سے وضو، کب سے ہے میری آواز دم برگدو، ہوگی پامال کب تک میری آبرو، آنسوں اور آہوں کی روداد سن، رب کونین میری بھی فریاد سن، ظلم ڈھایا گیا میرے افغان پر، خون چھڑکا گیا صبح ایمان پر، ظلم ڈھایا گیا میرے افغان پر، خون چھڑکا گیا صبح ایمان پر، آگ برسی ہے اوراق قرآن پر، برق چمکی میرے ساز و سامان پر، آنسوں اور آہوں کی روداد سن، رب کونین میری بھی فریاد سن، خود میرے نام لیوا ہے دشمن میرے، میرے گھر کے اجالے ہے رہزن میرے، زد میں ہے بجلیوں کے نشے من میرے، لٹ گئے سینکڑوں بار گلشن میرے، آنسوں اور آہوں کی روداد سن، رب کونین میری بھی فریاد سن، مجھ کو کشمیر میں خون رلایا گیا، مجھ پہ ڈھاکے میں محشر سجایا گیا، مجھ کو کشمیر میں خون رلایا گیا، مجھ پہ ڈھاکے میں محشر سجایا گیا، دشت سرور میں ایسے ستایا گیا، کس طرح ہند میں آزمایا گیا، آنسوں اور آہوں کی روداد سن، رب کونین میری بھی فریاد سن، آنسوں اور آہوں کی روداد سن، رب کونین میری بھی فریاد سن۔ ریکارڈنگ پروڈیوسر مصطفی اسلامیہ شورکوٹ کے فون نمبر 0302-7296-211 اینڈ 0336-75-8825